الله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة وذلك بل ضلوا عنهم وذلك يبقهم وما كانوا يبتغون رب البصر امداد الدردين آغسان چنولی ہوئی سیوا دلانا سبدنی جی قدم گاران اللہ بلکہ رخ سن دینا اللہ بہوئی بل بلوان بلکہ رخ شیر دینا ادا دئی ضرور دی نو جواب دے تیرا چمنگ دئی را مدد کرو دئی برا مدد کرو کہ خیر و برکت دے اللہ وئی اولی اخلاص نے تل دار باب نا چکل دئی را مدد کل نہ تو فائدے والا ورت رہنا دوشانی ربتی دارے چیزبار اس رد روپا والکی ترغیب دے قرآنی کریم تا یا بل مناسبت مخی اللہ بنی اسرائیل لویلی ہوا ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب بنی اسرائیل الکتاب ورکڑیو نکلتا وی وید سرمنا ایلے کا نفرم من الجنی یستمعون القرآن منتالا تیریان راوارو لا آغیمان راوارو مطلب دا ہاں بدوارو سر دونوں کے بیان دے ذکر دوارو گیتا دونوں اور اسی وقت آ گئی داشانی پاخر دموں کی سورت کی زجرو زجرو اور دور نوا آگا چالا چا من کرو قیامت من کرو قیامت اور مان ادری مسا دو دیرشم کیا او پتی سورت کی یار اور کئی ازجر اور کئی بینکار توحید اب صداقت قرآن کریم مطلب دا رب تیخکار دے دا شنی پمیندے دوارو کی رب تیر تشابود اطراف ہوا سنگا مخی سورت او دا سورت دوارا شروع شویدی صفات اللہ باندیا دا سورتم شروع شویدے صفات اللہ من اللہ العزیز الحکیم دا شانی خلقنا سماوات والارض مداد اللہ صفت نیوی او مکی سورت اغم شروع شویدو تنبیل کتابی من اللہ العزیز الحکیم ان في السماوات والارض لآيات للموقنين دا شانی سورت ممتاز دے پر بل مناسبت سورت ملک سورت کی ویلیو انکم اتخذتم آیات اللہ حضوان او دا شانی تاسوی دا اللہ پیغمبر دزان نجور کرے نتلتا اللہ وینا دزانن رجور کرے بلکہ تنبیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم اللہ کوئی جی پمانا دے الفاظ علی جلد کتاب دے طرف اللہ نے کی دور اور حکمت والا دے می پیدا کریم گا سمان کا آغا سے جیگا نمی دوارو کے اللہ بالحق مگر جید پارا چی حق کا رشی واسلی ہوا جید پارا چی حق کا رشی واجل مسمع ابھی بکر انیٹی مقرر پورے آغا کسان چی کفر کرے عما آغا سنا انگیرو چی ارولی شیرے موری دون اعراض کو ان کی لیا ہوا یا ارائے تم خبر را کئی ماتا مارا رس کرامت کوئی ایتا اسے واد اللہ نمو خیلی ماتا جسے جے پیرا کریا رہی لگ مکینا یا کر پارا رہی سکرا خواہ اسے پار اسمان موکی ہی تونی بھی کتابیں راویو کتاب من قبل حاض آمخ کے دینا او اثارت من علمین یا پس باقی مان دا سرد علمنا کہ جری ایتا سرشتی نیا ومن أضل أو سوء غير قمرا خبر والے نشی کولے خبر تر کیا متا اودانی کان مندی گان انکار مطلب دا دانی کان مندی گان کل چرا جمکیشی انکار خلق قرآن اختیار من مالکان نے تاسو مال پار میں اللہ شے شروع کو اور خاص دا اللہ گواہ کی وہو غفور رحیم او دا اللہ رے بخن کو ان کے اور رحم کو ان کے ہوا یا ماں کن تو نہیں مز دام میں نہ رو سولے ناشنا دان دیا ہوا وہ مادری ان پوئے مز مایو فالو بھی جس بکول شد ما سرا ولا بے کم او ن پارس باندھی کتاب سر بکول شیا ان اتبعونی مز روان مگر دادا سب سے وہی کول شی ماتا انی مز مگر یار ان کے اختارا ہوا آیا ہر ہے تم خبر رہا کئی ماتا ان کا نم نائند اللہ چڑیدہ قرآن کریم دو اللہ کرم نا اکور کوئی کا سب باندھی او بیان کریا گواہی کری او گواہی کو ان کی بنی اسرائیل نا پنسل نے باندھی اغم دا اللہ دا شاندی بیان کریں فآمنا پس ایمان لوڑی آگو او دان بھی گنی تاسو نیتنا اللہ ہدایت نکے قوم ظالمانو تا وقال اللذین کفرو او آیا کسان چی پہرے کرے رے آکسان دا شیمان لوڑے رے دا غی بارا چی وئی اغی جنو وئی دا غی بارا چی وئی لوکان خیران چلے دا دئی کی کم ایمان روڑے رے اسلام قبول کرے دا کار کرے ماں سب پونا دئی روان دیتا دئی چروان مدار بچا کہ داس اونچا سے بہتر ہونا رے وہ ایک لمبی دوں گی ہی ہدایت کن مندے ہدایت کن مندے باندے سیا کن پدر شیوائی بدئی ہا لائم دادی درو پخوانی دار درو دیا دیات لاندی تفصیل کثیر لکھیا ہر کیا اہل سنت والجماعت دیا نا غیوائی فبار دا ہر عمل او دوینا کیا فبار دا ہر عمل او دوینا کی وی اما اہل سنت والجماعت فا یقولونا فی کل قول و فیلین لم یثبت عن الصحابت صحاب ہونا دارنگ نہیں سابت مدئی وہی دا بے داد ولی لانهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا وقد بادروا اليها ذکدی صاحب کرام میرے پری ہے یو فی اند کو خبرونا او دنیا او کار ن کال د لکونا مگر اویلا وانی شینی دیا ندا دا ہے سنت والجماعت سے شیرے تاریو دے دا امی کثیر کرے دے اس لگیا بدعا چکی او حضرت شیر اللہ خبر آیا کہ پیدا پا بدعا چکی لیشے پا بدعا چکی مرشے پا بدعا چکی اللہ کی اکرام بخی ہے اللہ کی اکرام بخی مدرہ شانی ہے پیدا شوے بدعات کی لیشے بدعات کی او درشانی ہے گلاشے بدعات کی او تا اہل سنت والجماعت دیا تازو لچاوے ہی کہ تازو اہل سنت والجماعت دیا مقتدین یا بیرتیان یا دمرا بچیا سی درہ پر طریقے دا غصر سارمو تب ذکر دا پدینیم باندی مخالف دیا مجھے دیر مجھے ماں چطہ پوسٹر نکلے ہو اہل سنت والجماعت پر نون باندے غاصبانہ قبضہ چیدئی دی پزور قبضہ کرے چی مونگا سیو مونگا اہل سنت والجماعت ہوا اہل سنت والجماعت آگا جی چی آگئی دی بدعات نا بالکل مبرہ و پاکیا ومن قبله او مسجدنا کتاب موسیٰ علیہ السلام پیشوا دین و رحمت اللہ او دا کتاب دے تصدیق کو ان کے دے اندو مختلی کتاب لسانا عربیا وجب واضح کے دے دید پارا چھویا رہی اللہ پیغمبر آرکا سانا چھ ظلم کرے دے او دیر پار دنی کی تو ان کو یقیننا آرکا سانا قالو چھ غیر سیگا ساتھی او آئی ربون اللہ پالو جزمونگا اللہ رے ہم استقامو ابھی آپ لگبا کی فل پدے باندے پسنو ایسے رب پدے باندے اوڈ پدے باندے نشی اولائی قدر کسان صاحب الجنتی جنتی آنڈی امیشہ بھئی پدے کے دا بدل دا بما پسہو رائی چیزی عملون چیزی سامل کئی او وسیعت کرے مونگا انسان تا بے والدے احسانا دا اولاد پر ذرا دخی کرے پولو چی دا سرما او وسیعت کرے مونگا انسان تا بے والدے ہی دا مور اپلار پر ذرا احسانا دا احسان کولو دخی کرے پولو حمل اگستے پدبان دی مور دا پیو سخت تکلیف سارا او دیکھولے ہو دے پبل سخت تکلیف باندے و حملوہو اپا لاسو کے لوبا والدری بچی از پیو نجدہ کا والدری بچی دویم داری کی لفظ حمل را رے نو مراد دینا دویم مانا والا ذکر تنفیخ دا اولاد تاکیدنا و حملوہو اپا لاس کی لوگا والدی بچی از پر انہوں جدا کا والدی بچی سلاسون شہرا مودے دیرش میں آشتے دا حتی تردے پورے ہر کل جو رسی کی لے بانے باری خلتا اور رسی کی تلوی اختکالو تا نوائی لے رب ایرواز ما تا قطرہ کی ماتا دا چی شکر اختماد نعمستا آغا نعمت چکڑے تاپم آباندے اپا مور پلاردم آباندے ادا چا ملکم زنیت کمل اسلام اللہ مالا پاؤ لازما کے مسلم دوارا کی خوجن گنا حکم اللہ کا دادیا کا سان چب لوگ رہینا چار جیسا مل گئی اور تیرے کو منگا تو گنا ان سے رہینا سا دل جاننا یو بجن تانو کے وعد صدق اللذی وعد کرد اللہ وعد درشتیا و آغا چیزی وعدون چیزی سرے لوگ کولشی واللذی قال لی والی رہی او آغا کس یہ چوائی مورپ لار خلتا افر لکما ہلاکت کی تاسو دوارو تا اتاعدانی می اے یر وی تاسو ما دا چیستے بشمز جو اندے جیاد قبرنا افتا کی سر تیری شیری پیڑی مخید مانا ادا دوار فریاد کئی اللہ تا او دلوی ویلکا ہلاک شی آمین ایمان رارا یقین انوازد اللہ ورشتیا فسوائی لے دا جی کسی در امانو دار منو خلق کی سیدیا اولائک اللذین داری آرکسان کی صادر شہر پر ایمان دے حکم دار راب سیومہ میں پاگٹا لکے کی پتا کی سر تیر شیری روان دے گئی آنکہ تیرے آنو دے بنی آدمونا یقیناً دے بگئی تاوانی آن ولی کلن درجاتون از بار دارے و درجیری مطلب دا دا اولاد دے چی شاکر اولاد دے او مور اپلا او بیاخفل اولاد دے دو آگانی واری او دا بل اولاد دے چی کافر دے انکار کے در قیامت او مور اپلا آغا اللہ لجاری ادل و ایمان رارا ادے وینا دا دن منو خلقو کی سیدی ولی کلن اد پار دارے ہو درجی دا رسنا چی دیسا عمل کرے اتیز پار چی پور اور کی اللہ دیتا بلی دا منلول دائی وہمو دائی چی بلائی ظلمون ظلم منشی پولے پر ایوان دی ویومو پکمو رض باندی چی پیش بکلے شیاغ کسان چی کفر کرے پہور باندی نوکو وی اللہ از حافتم طیباتکم اے بوتلی وی تاسو خوشالی پولے پجوند استاسو دنیا کی وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَإِذَا غَسَّيْتَ صُبْحَ الدُّنْيَا وَانِي فَسَنُمَرِي فَذَاكَرْ كُلَّ شِتَاءٍ تَذَاكَرْ سُبْحَ بِمَا بَصَرَ ذَٰلِكَ كِتَابُ غَنُّ غَنُّ بَذْمُجَكِ بِغَيْرِ الْحَقِّ نَاجِي هُوَ بِمَا أَوْ بَصَرَ ذَٰلِكَ تَوْسُكُونَ كِنَا فَرْمَانِي كُلَّ تَاسُ وَذْكُرْ أَخَا عَادَ او یاد کا آدیان یود آدیان ہوا حضرت ہود علیہ السلام کم وقتی چویہو لقوم ہو قوم اقبل بلہ قاوے فشکلوڑی المتوان دے اپا تاکی سرکی وشیو انبیاء روان دے دنا ومن خلقی یو رسل دنا اللہ تعبیو الا اللہ تاکی جواب فریاد عجیبی بازدنے تو اکاسو مگر اللہ تا اللہ تعبدو اللہ دا چی جواب فریاد آجی بھی بازمن کو اتاسو مگر خاص دے اللہ تا یریگم بتا سباندی دا آزاد رضی لوینا اوین دایا اے راگ لیتم گتا لیتا اوزکانا دید پارا چی والے تمونگا بن کی تمونگا والے تمونگا عن آلیہ دینا مددگاران افکلونا پسرات نو کمونگا تا آغا عذاب باندی چی ارے تمونگا داغینا چی چریت درشتیونا ویل حود علیہ السلام انما العلم عند اللہ یقینن علم دا عذاب دا اللہ سر دے مالے علم قدر نشتا دے وہ قدر رال نشتا دے راولل کوئی خود دما پہ اختیار کی نہیں دیا وَأُبَلِّغُكُمْ أَوْ رَسُولَ تَاسُتَا مَا وَدِين چلے گلے شیم پائے واندی لیکن ذو وینا متاسو قوم ناپوا فلما رعوہو پس ار کرے چودی گلو دا عذاب عارضم مستقبل آودیتے ہیں چراغ واندی کی جن کے ہوا کندو رویتا میدانو رویتا الگاو رویتا قالو نویل گئی داد وریاد ممکرونا باران ورون کی پا منگا واندی اللہ وینا بل ہوا مستا جلتون دے بلکہ دادیا رشے کی تلوار کلتا سپائے واندی بات دے جپائے کے در راب کرنا کچھ علاقی باری اوشے پا حکم در اخبر واندی پس کو کر دی دل دی دا آدیان شمیشی دے مگر پورنا گئی درشانی نج دل قوم المجرمین سزا اور کمگا کم مجرمانو تا ولقد مکناہم او پتا تی سارا طاقت ورکرمگا گئیلا زائے ورکرمگا گئیلا پدی ملکی سیما امکناکم بیہ پاگ گئے کی پاگ سکی چتا تن نے درکڑم تا صفائی کی او گردوری مند پار گئی وقت سر کے اندرونا فما اغنان ہوں پس لری نت دائی نا وگنو گئی او نسر گئی انرون گئی من شین سشید آزاد نا کم وردی کیوں گئی کی انکار کو گئی پایا تلو دا اللہ باندی وحاق دین او نازل شپ دائی باندی ما سزا راغس کیوں گئی بھی پائے پوری استاذی اون چخندہ کولا ولقد اہلکنا او پتا کی سرالا کڑی منگا ما حولکم من القرا آگا چیگیر چاہتی رستا سند کلونا وصورم الآیات او واضح واضح بیان منگا دلائل لعلهم یرجعون یہ پارچی گئی واپسی کے خلاف دلانا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فصل امداد نقد دي او كسانوا تنول دي سوا دلانا سبب نزي قدم رجاران بلکه رخصل دينا دينا رخصل دكونا رخصل دينا ام اللہ دا درود بندن رکیا ذکا حقیقت نینو وذالک ابکوهم او داو درود گئی وما کانو یو درود آوچو دی چیدی کم درود جوڑون وید سوردنا ہی لیکا او پکم وزنی چراوارو المنگا تاتا یو دولے دی پریانونا یستنیون القرآن جو فضی کی خود قرآن کریم تا بسر کلکی آزم شی دی بیان دی قرآن تا نویل دی آن سیتو چب شیع آنسی تو چمشی فلم معفوضیا پسر کلا جی پورا کریش بیان دا قرآن واللو واوی دلدیا الا قومهم قوم پتایا ورکا ان کی اول دی اے قوم از منگا مطلب دا حضر شیر رحمه اللہ بردی تم چی لرشی قوم لرشی نتمم والا فلا خبر آکے لکاغی چی سنگ رالل یا قومنا یا قوم زمنگا انہم لجیو سمیانا واورید منگا کتابا یو کتاب چرالی گلے شرے دے پر موسیٰ علیہ السلامنا تصدیق کون کے دا کتاب چلوان دینا ہدایت گئیل لار سمی حق تاو ترود لاری میرے تا یا قومنا اے قوم زمنگا قبل والے ہو کئی داعی اللہ دبل ان کی دا اللہ ایمان لاری بدوان دے بخن بو جلا تاو تر گنا مستاسو و یجر کن او بنا ایو در کی تاسو لا عذاب در ناشنا خلاص بو جی تاسو اجا رین جیرو بنا ایو ور کو بنا ایو در کی تاسو لا لا دیو در کی تاسو لا عذاب در ناشنا و مل لا یدا ای اللہ اسو کی قبول والے ان کو دبل ان کی اللہ فلے سب موجودین پرشن وئی دے پوری چیتی بے قادر طاقت لروں کے اعلی ان پریوانی جیون دی کی مڑیا مطلب دا سمراج کی داسو انوں نو کا پیدا کری اراوی پ پیدا کول نے سرے شے نہ و طاقت لروں کے نہ دے ان یہ الموت علی جیون دی کی مڑی بلا ولینا طاقت لروں کے وے یقینن اللہ پارے اسے باندھی قدرت والا دے ویوم بکمر باندھی چکیش بکریشیا کا سان چکر کرے پور باندھی ہوئے اللہ علیہ صاحب بالحق ان دار دشیا نوائی بدئی بلاؤ لینا ورب دینا اور من کی قسم بخبر باندھی کالا ہوئے اللہ تو سسکیا عذاب بما فصل ہو جائے چوئی تاسو چکر کو تاسو فصبر فصبر کوا لگا سرنگی کی صبر کرو اولو العزم من الرسل خاندانو مضبوط ارادو من الرسل الانبیاء ہونا ولا تستعجل لهم او تلوار مکو زید پارا مانا پارا پاندے کہانہم گویا کی دئی فکم ارز باندی چوبو گنیا غازابو یو آدونا چھے دئی سرے وعدہ کولے شیعا نو گمان بکئی اللہ میل گمان بکئی لم یلبسو مانا کہانہم لم یلبسو گویا کی دئی گنے ترکڑے مگر یو سات ارزینا بس یو گنٹا وقت ترکڑے بلاغ دا قرآن کریم دا تبلیغ کتاب دے فحل یحلقو پس نشی علاقو لے مگر قومنا فرمان دا اللہ تفسیر میں کثیر کی دے مانا گئی فحاذ القرآن بلاغون پس دا قرآن کریم دا دے دا تبلیغ کتاب فحل یحلقو پس نشی علاقو لے مگر قومنا فرمان سورہ احقاف دا ممتاز دے دا نور سورتون نا فصبر کما صبرا اولو العزم من الرسل باندے تو دا سی صبر اختیار کا لکا دے مخکنو خلقو چی صبر اختیار کرو مخکنو انبیاء دا شانی سورت ممتاز دے ف حل یحلقو الا القوم الواثقون مانی آخر دو سورت دیا چدا کرتا فکم آخر دو سورت کی نگر آگلے دا شانی سورت ممتاز دے وپیش پلو کافر پور باندے ویوم یو رضو لذین کفرو على النار دا شانی سورت اغا ممتاز دے فوت کی خودود تریانو قرآن کریم تا او پچک والی دا گئی دا شانی سورت ممتاز دے فاتشتم ایت باندے کی فلولا نصرهم الذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلیہا دا شانی سورت ممتاز دے فبیان دو گمان تو قوم دلوت علیہ السلام ماندی کہ ہازا عارض ممترنا دا دا وریان باران ورمجی پا منگا باندے او سرد دی چی اغا وریان نوا اغا دفلے آزابو چی وریان کرا دے دا شانی سورت ممتاز دے فوینا دا آدیانو حود علیہ السلام تا اجیتنا لتعفکنا عن آلہتنا دا پدی وزن پبر سورت کی نیا دا شانی سورت اغا ممتاز دے فا یرولو دا حود علیہ السلام قوم خفلہ دل احقاف تاغشم لوڑی مکبان دے دا شانی سورت ممتاز دے فا ویناد اللہ واند کاظر اللہ تم وقی چی اور لگردول شی اور لگردول شی نو اللہ گویا اذهبتم طیباتکم تاسو بوتلی ویا خوشالی بلی فی حیاتی کم دنیا خجون ستاسو دنیا کے دا شانی صورت ممتاز دے پا ذکر دو والد صالح او پا ذکر دو والد عاصی نافرمان من دے شیاغا یو فرمان بردار اولاد دے مگر بالغ شوے وے و بلغار باہین سانا او رسید لے وے سلویخ تو کالو تا نوائی دے رب او دعنی ان اشکر نعمت کلتی انعمت علی و علا والدی و ان عامل صالحا ترواہ و اصلح لی فی ذریتی او دا جانی و بیان داغا اولادنا فرمان کہ والذی قال لوالده افل لکما اتعدانینی ان اخرجا وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمین نسلت ممتاز دے فذکر لدوارت اسم اولاد واندی دا شانی صورت ممتاز دے پزی تر دبودی دریغا سلاسون شہرات چدا دیرش میں اشتیدیا